بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم كان تاريخ 30 من ذي الحجة مواقع 1439 katika darsa ya risala tajdidul iman li fadilati shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala, katika vikao vilivyopita tulizungumzia baadhi ya asbab العوامل الذاتية أسباب العوامل أمبازو زيبو كتك ذاتي منادام زنازو أثيري إيماني يا مسلام كوكوي بونغوزا تكزو ممزيا الجهل وجينغا كذلك الغفلة والإعراض والنسيان أتكايليزا نسيان يا أين غانين ديو سباب يا كوبونغوزا إيمان نليو بإذن الله تعالى تجربو كمارزية سباب زلزو بكية لزيتاج الشيخ عبد الرزاق حفظه الله كتك رسالاته zimebakia sababu mbili alizozitaja miongoni mwa sababu zinazosababisha kupungua kwa iman ya Muislam. Fi'lul ma'asi wa irtikabu dhunub, kufanya ma'asiya na mtu kuparamia madhambi ni katika sababu miongoni mwa sababu kubwa zinazopunguza imani ya Muislamu. Qala fa kama anna al-imana yazidu bit-ta'a fa huwa yanqusu bil-ma'siyah, kama vile iman yazidi kwa ta'a, imana kila ukifanya jambo uliloamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kutii, na imani yako yazidi, basi upande wa pili ujue kuwa fahuwa yankusu bilmaasiya, imani hupungua anapofanya mwanadamu madhambi maasi. وانواع المعاصي كثيره, لا اين ذم ذنب نينجي صلى الله العافيه والسلام, وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم جمله, او وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم جمله وتفصيلا. نمتوم صلى الله عليه وسلم ام يبينيشا madhambi haya kwa ujumla, kadhalika akapambanua na kuyazungumzia maasi kwa uwazi kabisa. Wabayana alkabaira min aldhunubi wassagaira bi'a'zami bayanin wa awdahihi, kadhalika mtume sallallahu alayhi wasallam akabainisha madhambi makubwa, kadhalika madhambi madogo kwa ubainifu ulio wazi kabisa, upewa uwazi kiasi cha kuwa habaki Muislamu kuwa eti hafahamu, mpaka kusema Mtume sallama innal halala bayyin wa innal harama bayyin, kwa kile ambacho kimeharamishwa na ni maasi ya Mtume صلى الله عليه وسلم amekibainisha na kukiweka wazi kabisa. ولهذا ينبغي على العبد ايضا ان يعرف حجم المعاصي وما يترتب عليها من خطر وضرر حتى يتحاشاها. Kwa yampasa mja kadhalika ajue ukubwa wa yale maasi anayoyafanya na natija ya hatari na madhara makubwa yanayopatikana ndani yake, ili ajiepushe na madhambi kama yale. Ni lazima ufahamu kwa hili ni kosa, ili ujiepushe nalo na ufahamu ukubwa ile dhambi unaoifanya, ili ujiepushe na dhambi kama ile. Na ndio utaona Mtume sallallahu alaihi wasallam baadhi ya madhambi akiyazungumza, ayazungumzia na kuyaelezea adhabu yake kubwa inayopatikana ndani yake, ili tujiepushe na madhambi kama hayo. Na hakuna kinachoangamiza umma wote isipokuwa madhambi yao. يقول الله سبحانه وتعالى فكلن اخذنا بذنبه كلا mmoja alipatilizwa kwa dhambi yake. Hakuna umma wote umeangamizwa. Ukisoma katika Qur'an na sunna ya Mtume صلى الله عليه وسلم isipokuwa utapata sababu ya kuangamia nini? Ni maasi. Sababu ya kuangamia ni madhambi, wala hakuna kitu kingine. Madhambi anayoyafanya mwanadamu madhara yake yamrejelea mwenyewe, ni sababu kubwa ya kumpunguzia imani yake. Waqad thabata an rasulillah sallallahu alayhi wasallam annahu qala innal abda idha akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sawda. Mja anapofanya kosa, anapofanya dhambi maasiya, basi huwekwa katika moyo wake doa jeusi. Fa idha huwa nazaa wastaghfara wataaba suqi la qalbuhu. Ikiwa atawacha lile dhambi, atawacha yale maasiya, akaomba istighfar, akatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, husafishwa ule moyo wake kutokana na lile doa jeusi. Wa in'ada zida fiha, akirejelea katika ile dhambi, lile doa huongezeka. Hatta ta'lua qalbahu, mpaka ule weusi utafunika ule moyo wake. Wa huwa ran, na hiyo ndiyo kutu. Alladhi dhakara Allah, aliyoisema Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hasha, sivyo hivyo, bali yametia kutu juu ya nyoyo zao hao yale waliokuwa wakiyachuma. Ndio ukakuta mtu aweza kufanya maasi, akafanya maasi, akafanya maasi, mwisho hajali kile anachokifanya, mpaka ufikie wakati ukamkuta mtu afanya maasi, sio kwa kuwa ayatamani yale maasi, basi ni mazoea ya kufanya maasi. Sallallahu alaihi wasallam. Ukamwona mtu afanya maasi, sio kwa kuwa ayapenda yale maasi, ayataka yale maasi, lakini imefikia wakati moyo wake umezoea ule uchafu, umezoea yale maasi mpaka iwafanya kwa ajili ya kufanya. Sallallahu alaihi wasallam. Yote hii ni kwa sababu ya nini? Arran, ile kutu iliyoko katika nyoyo ambayo imefinika ule moyo, ukawa hauoni hausikii isipokuwa ni kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyadu billah. Na hapa yatakikana kila mmoja wetu ajitizame moyo wake kila wakati, tajdidul iman ni muhimu sana. Kaa peke yako, jitizame nafsi yako, kule ulikotoka, kule unakoelekea. Na kila mmoja wetu upatwa na ili jambo la udhaifu wa imani, hakuna ambaye ametakasika. Kaa chini, jirudi nafsi yako, turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tumuombe maghfira Allah subhanahu wa ta'ala, atuongoze, aturudishe katika haki na usawa, atuweke mbali na maasi. Na ukifanya maasi kwa udhaifu uliokuwa nao, hapo hapo kimbilia na urejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mwanadamu ufanya maasi, ukosea, lakini wabora katika wale wanaokosea ni wale ambao hurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu ibn Adam khata, kila binadamu, maadamu ni binadamu, ukosea, lakini wabora katika wale wenye kukosea, at-tawwabun, wale wenye kuregea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kutubia. Kwa miongoni mwa sababu zinazopunguza imani ya Muislamu ni madhambi na maasi. Na leo tuishi katika mujtama ambao maasi yameenea, imekuwa kama ni jambo la kawaida. Na yule anayekuwa mtiifu aonekana kuwa ni mgeni katika mujtama. Wallahu musta'an. قال النفس الأمارة بالسوء, نفسي inawamrisha maovu na mabaya, pia ni katika sababu ya kupunguza iman. قال الله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هي نفسي mara nyingi humwamrisha mwanadamu kufanya uovu, isipokuwa yule aliyerehemewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mara nyingi nafsi humwamrisha mwanadamu kufanya uovu, waliyadhu billah. Wa kana sallallahu alayhi wa sallam yasta'idhu fi khutabihi min sharri nafs, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa kijilinda na Allah subhanahu wa ta'ala katika khutba zake kutokamana na shari ya nafsi yake. Qala sallallahu alayhi wasallam alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina fasta'adha min sharri nafsi wa min sayyi al'amal. Akajilinda na Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na shari ya nafsi, kadhalika kutokamana na amali ovu. Akajilinda na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu nafsi ina shari. Nafsi mara nyingi ya mili katika shahawat, katika kumwelekeza mtu katika uchafu, waliyadhu billah. Na ndiyo maana atakikana aipige vita nafsi yake ili ikubali kuingia katika taa. Na hii ndio inaitwa jihad an-nafs, mtu akapigana na nafsi yake katika kuikandamiza, kuielekeza katika taa. Na nafsi haipendi taa mpaka uizoeleshe, izoe nafsi yako, izoe na istarehe katika taa. Na biidhnillahi ta'ala ukifanya subra utakuta kuwa mwisho wa kuisha yastarehe katika ile taa. Lakini ukifuata katika kule kuamrisha kwake maasi na shahawat, ni dhiki moja kwa mbili, haishe dhiki kama ile. Wallahu musta'an. Qala wa thabata anhu sallallahu alayhi wasallam fi ad-du'a alladhi 'allamahu Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu liyaqulahu fi as-sabah wal-masa' wa 'inda an-nawm. Imethubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika dua aliyomfundisha Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, awe dua kama hii ataitamka na kuomba usubuhi na jioni na wakati anapolala. Qul, amwambia sema, Allahumma alima al-ghaibi wa shahada, فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر شيطان وشركه نبيه مكوجة رواية وشركه اللهم عالم الغيب والشهادة وتوسل كو الله سبحانه وتعالى وصف ذاته ويني مجوزي ويالي اليفشيكا نمجوزي ويالي اليوازي فاطر السماوات والأرض مومب ومبينغنا أرضي رب كل شيء ومليكه ململيزي وكلا كيتو نمونيكو مليكي كلا كيتو أشهد أن لا إله إلا أنت نشهد ليك وهبان أن يباسك وبديك وحق اسفك وويوي أعوذ بك من شر نفسي نجليننا ويوي كتكمانا نشاري نفسيانه ومن شر الشيطان نكتكمانا نشاري الشيطان وشركه سب شيطان لنغني واتكتك الشرك na riwaya wa sharakihi yani na mitego ya shetani anaowaikia watu wakatumbukia ndani yake fa amarahu sallallahu alayhi wasallam an yasta'idha fi as-sabah wal masa' wa 'inda an-nawm min sharri nafsihi. Tizama hapa, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwamrisha Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu na hii dua ni kwa umma wote, faida yake awe atajilinda na Allah subhanahu wa ta'ala asubuhi, jioni na wakati wa kulala kutokana na shari ya nafsi yake. Na hii dua ni muhimu sana, awe muislamu hata iwacha shikamana nayo sana hii dua biidhnillah. Ukiwa waiomba kwa ikhlas na yaqeen, Allah subhanahu wa ta'ala atakuhifadhi wewe كتوكمانا نشاري نفسياك ونشاري شيطان. فإن النفس تأمر الإنسان بالسوء والفساد وفعل المعاصي. هي نفسي وممرش أمتو وفانيا منبو موب ونوفسادي وفانيا معاصي وتدعو إلى المهالك ينفتي نكم لنغن يمتو كتك مامبو يكم وانغميزا وتسعى الى كل قبيح. نهي نفسي وينambio sana katika mambo maovu, mambo ambayo amekatazwa mwanadamu. Fahia bitabiha tajri fi meidan almukhalafah walihrab. Kwa maumbile yake nafsi mara nyingi upenda kukimbilia katika mawanja ya mikhalafa, mawanja ya kuyawacha na kuyapuuza yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyamrisha kufanya. Kwa hivyo kuna kazi kubwa ya muislamu kupigana na nafsi yake, kuielekeza katika taa. Wallahu almusta'an. Naktafi bihadha alqadr wa nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilma wa an la kilana ila anfusina tarfata 'ayn. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.